pirata e ca o ciocolată și nu mă mai satur de ea. Când ne-am sărutat noi prima dată, mi-a rămas și acum aroma ta. Și tot visez, visez fiecare clipă care ne-am unit. Și viața mea s-a schimbat cu sărutul care tu m-ai cucerit. S-a schimbat cu sărutul care tu m-ai cucerit.